mambo ya maharibifu, mambo ya uzushi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio ambao waliofaulu. Aya hii inaonyesha kwamba panatakiwa wapatikane watu wenye kuzungumzia amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, waamrishe mema na wakataze mabaya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umma Muhammadin alayhi salatu wa salam, sifa yenu kubwa ambayo imewachangua nyinyi na umma zingine kwamba nyinyi ni wenye kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Na vile vile Mtume alayhi salatu wa salam, min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wa salam pia ameashiria kwa kuwafikiana na aya ya mwanzo ambayo tumehitaji, akasema, la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru Allah 'azza wa jalla wa hum 'ala dhalik. Wal hadith sahih. Mtume alayhi salatu wa salam anasema, basi pasiacha kupatikana kundi, la tazalu qa'ifatun min ummati, hakutoacha kupatikana kundi katika umma wangu watu, na hilo kundi kazi yake ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. La tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqq, kundi hilo na watu hao watakuwa katika haki, kwa maana watakuwa wanawalingania watu katika usawa, wanawaita watu wamrejee Mola wao. Halitoacha kupatikana kundi katika umma wangu ambalo litakuwa linawalingania watu katika haki. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum, na wala hawatudhuriwa na watu ambao watakao wakhalifu. Wakapatikana watu wanapingana na kundi hili, wanawaelekea vizingiti, lakini vizingiti hivyo na vipinganizi hivyo havitowadhuru watu hawa. Hatta yaati amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni kiyama, wa hum ala dhalik, na wao watabakia kuwa katika haki na wakiwalingania watu katika usawa. Ayuha nnasu ibadallah, wa inna min al-amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wa min ad-da'wati ila Allah بل ومن الجهاد في سبيل الله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نقول تنبوين يا قوام كتب جامل أقوام لشميمة نقول كتازة مبايا بل نقول إنكانية وإسلام نقول وإسلام كتب نجية ساوة بل كتب جهاد نجية الله وفقانية نجية الله سبحانه وتعالى نقول تتيا نقول بينيشة إتكاد أهل السنة والجماعة. Hili nalo ni katika al-amru bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar, kuwabainishia Waislamu, kuwawekea wazi Waislamu kwamba ni hivi itikadi ya ahli sunna wal jamaa, ili hawa ahli sunna wal jamaa waweze kupambanukiwa au waweze kuwa ni tofauti na makundi mengine na watu wengine. Na vile vile katika al-amru bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya kwingine vile vile, kashfu awari ahli albid'i wal mulhidina wat tahdhiru minhum, katika vile vile al-amru bil ma'ruf ni kufungua na kuweka wazi aibu za watu wazushi, na sio hivyo tu, na watu ambao wamepinda, na vile vile na kujitahadhari na kuwatahadharisha watu kutokana na watu hao. Hili nalo ni katika al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, kashfu 'awari ahli al-bid'ah wal mulhidin wat tahdhiru minhum, kufungua na kuweka wazi zile aibu na yale kasna zile kasoro ambazo zinazopatikana kwa watu wazushi na watu waliopinda, na vile vile kuwatahadharisha Waislamu kunako watu hawa wazushi. Yaqulu Mawla subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala mushiran ila dhali, akiashiria katika hilo kwamba panatakiwa parushwe mishale, panatakiwa pabainishwe mambo, yanatakiwa yawekwe wazi mambo, ili watu watahadharishwe na watu hao, أو واد وتهذريش نوزوش فلان. قال مولى سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو سابق. الله سبحانه وتعالى نسيمة: بل نقذف بالحق على الباطل. بارك نيروش إلى حقي يويا باطل. حقي تنيروش يويا باطل. تنيروش يويا باطل. نهي لباطل نسى فيدمغه إلى حقي إلى ينقميز إلى باطل. فيدمغه إلى حقي إلى ينقميز إلى باطل. فإذا هو زاهق. غفلة إلى باطل إنكو هايفو. إمي أندوكا ذاهب. Kwa hiyo kwa aya hii inaonyesha kwamba kuna haja ya kubainisha upotoshaji wa mtu au kubainisha upotoshaji wa jamii na vile vile kuwatahadharisha watu. Kwa nini? Kwa sababu hili ni katika kuirusha haki katika masikio ya watu na vile vile kuwaondoshea batili katika masikio yao na katika nyoyo zao. Na katika jambo la al-amru bil ma'ruf ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi na Mtume alayhi salatu wasalam ametuelekeza kwamba watu walifanye jambo jema, vile vile ni al-amru bil ma'ruf, kwamba ni katika mambo mema watu wayakimbilie katika lile ambalo Allah ametuelekeza na ametufunza. Na Mtume alayhi salatu wasalam ametuelekeza ni suala zima la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Mawla subhanahu wa ta'ala ameelekeza ndani ya Qur'ani jinsi ya kumuomba yeye Allah subhanahu. وعلمنا الله فقد علمنا الله تبارك وتعالى كيف ندعوه. الله سبحانه بفنديشة جيسيقان تموبي الله سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أكسيما داني يا قرآني أكسيما يا الله سبحانه وتعالى أنا سيما: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا محمد سيما مويت الله أو مويت الرحمن يجبك بمويت الله سبحانه وتعالى بس يي الله أنا مدينة مسوري بس موام بكفتية مدينة هاي. نبي لبيل يقسم قد قال نجيني: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نا الله تو تبارك وتعالى أنا مدينة مسوري بس موام بيني وكفتية هاي المدينة. نبي لبيل الله سبحانه وتعالى آمرا عمر عباده أمواملش إبدا وجواته وقال لهم وأخبرهم أكوالزيا بأنه قريب وبأنه مجيب. قم بالله سبحانه وتعالى أمواملش أن يهزو آية ومؤمن بي الله نسيوه البتو بل الله نوالزا ونادام يقام با يلي الله سبحانه يبو كريم سانا ونادام نسيوه البتو بل يلي الله سبحانه وتعالى نمني قجيب دوة مني قوم با. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نأي محمد فيندي وليوانه وتكفكوا لزي أبنى قميني بس وانبيه قمب ميمي ننجيب الوزاو فإني قريب حكا يانجو ممن فقريب نواه سانا نفل فيل ننجيب دوة يمني قوم با. نفل فيل الله سبحانه وتعالى أكالزي أنني سورة الزمر وإذا سؤال زيما لكم وانبا يا الله سبحانه وتعالى كسيما: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيما إلى محمد كوانبيا وجوانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا سيما وانبيا إني وجوانه وليانباوا من فني إسرار وليو فني مذنبي وليو فني مكوسا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مسكات تماكت كهرومة يا الله تبارك وتعالى أخيك يا الله سبحانه وتعالى نمسمهيم إنه هو الغفور الرحيم. ناني آية هذه زوجي الله سبحانه وتعالى أميلتيا كما ييلي وكومبوا حكونا هذا يا من أدام كتمية وكتكات kutumia kiumbe ndicho kikufikishie wewe maombi yako kwa Allah alafu Allah ya subhanahu wa ta'ala akujibu dua yako. Ndio maana akasema: wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Ndani ya hivi na aya hizi vile vile mwanadamu anapewa fursa, anapewa ufunguo, anapewa nafasi ya kumuomba Mola wake tu. kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo anakusikia, na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia masahaba, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una samman wala ghaiba wa innama tad'una as-sami' al-basir. Enyi wasahaba zangu, tulizaneni, acheni kelele, kwa hakika yenu mimi mnamuomba yule ambaye mnayemuomba sio kiziwi wala sio bubu, bali mnayemuomba nyinyi anasikia na vile vile anaona. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masharti ambayo yanayopelekea wewe dua yako kukubaliwa, dua yako kujibiwa, ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kakupa fursa, amekuachia uwazi kwamba wewe muombe Allah subhanahu. Lakini huku kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili yeye Allah akujibie dua yako, akujibie dua zako, kuna masharti ambayo unatakiwa wewe unayeomba ujipambe nayo, unatakiwa wewe ambaye unayeomba ujipambe nayo. Wa hadhihi shurut tatalaqasu fi qawlihi tabaarak wa ta'ala, haya masharti haya yanafupishika ndani ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, faliyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshudun. Allah aliposema faliyastajibu li وليؤمنوا بي, قال اهل العلم مفسرين لهذه الايه وكسم ونواتوني وكي تفسير ايه هي كما الله aliposema فليستجيبوا لي اي فليطيعوني فيما امرتهم ونهيتهم عنه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, فما انا الله سبحانه وتعالى الي يا ويلك كجيبيه دعوا yako, anataka wewe umtii katika yale ambayo amekuamrisha na ujiepushe na yale ambayo yeye amekukataza. Faliyastajibu li waliyuminu bi ay faliyuti'uni fima amartuhum wa fima nahaituhum anhu, wanitii mimi Allah subhanahu. Ukinitii mimi Allah subhanahu wa ta'ala nitakujibia dua yako katika yale ambayo Allah subhanahu amekuamrisha ukayatekeleza, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza ukajiepusha nayo. Na hili liko wazi kabisa kwamba ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amewataka Waislamu kwa ujumla na wale wote ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wamuitikie yeye Allah, wamtie Allah na wamuitikie Mtume alayhi salatu wasalam. Kumuitikia maana yake yale maamrisho ambayo ameyaelekeza, yale maamrisho ambayo ameyafundisha, basi wewe uyatekeleze yale mafundisho. فقال مولى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله nasema enyi wale ambao waamini, enyi wale ambao waamini, istajibu lillahi walirrasul, muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuitikia maana yake nini? Sio kusema naam la, bali wewe unatakiwa utii amri za Allah, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafundisha wewe uyatii na uyafuate uyatekeleze, na vile vile walirrasul, na utekeleze mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam biqadri al-istita'a, kwa maana ya kwamba yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajayafundisha usiyafanye, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyakataza vile vile usiyafanye. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, katika hili sharti moja tu, katika hili sharti moja la kwamba yule mwenye kutaka kujidhiwa anatakiwa kwanza yeye amkii Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, asimtii, asimuasi Allah subhanahu, bali amkii Allah subhanahu katika yale ambayo amemfundisha na Mtume alayhi salatu wasalam aliyoyafundisha yeye ayatii na yatekeleze, na wala asiyete jambo jipya, na wala asizushe jambo katika dini, bali yeye amkii Mtume kama vile alivyofundisha. Mwenye kuangalia hali halisi jinsi ilivyo, na akawaangalia hawa mashekhe sharifu wawili wanaonaji kutembea humu mitaani wakitoa ahadi za kukutana na Waislamu, akamwangalia shekhe sharifu Muhammedi au Mikidadi Matongo, akimwangalia hivi ataona kabisa katika sura yake na ataona katika maisha yake ya kila siku kwamba ni mtu ambaye hamtii Allah subhanahu wa ta'ala katika vile vitu ambavyo ana uwezo wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Akimwangalia kimtarifu mikidadi huyu matongo, ukimwangalia hali yake jinsi alionayo na mwendo anaoenda nao, ataona wazi kabisa kwamba mtu huyu si katika wale wanaotii amri za Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni katika watu ambao wameacha amri za Allah, wamezipa mgongo amri za Allah, wakaifanya dunia ndiyo nasba ainaihim, wakaifanya dunia ndiyo mbele ya macho yao, wakafanya hulwatu dunia, utamu wa dunia ndiyo ukawa katika matumbo yao. Katika yale ambayo yanatudhihirikia sisi kwamba mikidadi katongo huyu Sheikh Sharifu huyu tunayemfahamu mkoani hapa, katika yale yanatudhihirikia sisi mtu huyu kwamba yeye amekhalif, ameacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bi an yatafaqahu fi ddin, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake waislamu wajifunze dini, wakae chini mbele ya chini ya walimu wao, wajifunze dini yao misingi, shay'an fa shay'an, bitadarruji, kwa kufuata kitu baada ya kitu, na kwa kupoteza umri wao kwa kukaa muda mrefu wakisoma dini yao. Lakini tukiangalia katika macho ya huyu Sheikh Sharifu ambaye anajiita kama ni Sheikh Sharifu, tunaona kwamba hili jambo halipo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan walau falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifa liyatafaqahu fi ddin wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Allah anasema liyatafaqahu fi ddin, watoke waondoke mjini mwao, watoe watoke katika mahala kwao, waende wakajifunze dini, ipatikane kundi liende likajifunze dini. Lakini aya hii inasemaje? Liyatafaqahu fi ddin. Hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa kwamba mtu anyanyue virago vyake, anayetaka kusimama katika mimba, anayetaka kusimama katika sehemu za kadamnasi za watu, katika makongamano ya watu, akiwahutubia mambo ya Allah na mambo ya Mtume alayhi salatu wasalam, Allah tabaraka wa ta'ala anampa sharti la mwanzo kabisa kwamba toka, nenda kasome dini wewe, ondoka. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume alayhi salatu wasalam naye alisema talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, sawa sawa mwanamke au mwanaume, jambo hili ni jambo la lazima. Sasa Sheikh Sharifu mikidadi matongo, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaitekeleza, bali sio hivyo tu, wala kuifanyia kazi. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridu Allahu fihi khaira yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, au akikutakia kheri wewe, basi atakufunza jambo katika dini, atakufahamisha wewe katika dini. Na kinyume chake sasa, kwa maana Allah tabaraka wa taala akiwa hakutakii wewe kheri, hata kufundisha dini, hata kufahamisha dini yako wewe. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna, yote mwenye kutaka kupita njia aende akaipate janna ya Allah, aende akutane na Mola wake, basi apite katika njia ya kutafuta ilmu, kwani njia ya kutafuta ilmu inakuwepesishia wewe kwenda kukutana na Mola wako na kwenda kuipata janna ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha an-nas ibadallah, hebu tumwangalia huyu Sheikh Sharifu mikidadi huyu, ni wapi amejifunza ilmu? Katika mji wetu wa Tabora, kwa walimu ambao ni mashuhuri au walimu ambao ni fiqati waaminifu? Bali tuachilie hivyo tu, elimu yake yeye ameidai miaka ya nyuma, miaka ya nyuma akiwa ni mdogo sana, katika makongamano alikuwa akiyafanya mikoani na akiyafanya hapa Tabora, alikuwa akidai kwamba yeye usiku anapolala huwa anaijiwa na malaika, na huyo malaika huwa anamfunza yeye dini, na katika wale waliokaa wakichukua ilmu kwa huyo malaika wako wanne. Yani alikuwa anatabiria kwamba masharifu watakuwa wanne, na hawa wote mwalimu wao ni malaika wa Allah tabaraka wa taala. Ya jahil almurakkab, ewe mjinga mkubwa, alam ta'lam ala anna al-anbiya ala anna al-jibril alayhi salatu wa salam la yanzil al-wahy illa lil-anbiya alayhi salatu wa salam. Ewe mjinga mkubwa, hivi haufahamu ya kwamba, hautambui ya kwamba malaika Jibril, ndiye kazi yake kuteremsha wahyi kwa manabii. Hal anta nabi, hivi wewe ni nabii? Am anta rasul, au wewe ni rasul? Bal anta abdun walasta bi rabbin walasta bi sayyid, bali wewe ni mja tu, wewe ni mwanadamu mdogo sana. Walasta bi rabbin wala bi sayyid, na wala si rabb wala bi sayyid. Leo unawadanganya Waislamu ya kwamba wewe anayekufundisha ni malaika, ilmu yako min ladun hakimin khabir, anayekufundisha ni Allah tabaraka wa taala. Alaysa hadha min aljahl, hivi huwa ujao ni wazi kabisa kama ni mjinga mtu huyu? Ni nani katika watu ambaye anatambua kwamba ilmu yake kwa sasa anaitoa kwa malaika? Hata yule ambaye hajakaa kusoma dini kisawa sawa, akiambiwa maneno haya ataona kwamba huyu ni mdanganyifu na huyu ni mtu mjinga asiyefahamu. Ma yakhruju min aynayhi wa min ra'si, hafahamu inayotoka katika kichwa chake wala mimfani katika mdomo wake, vile vile hafahamu, bali anazungumza yale anayotaka yeye. Na vile vile katika yale ambayo anadhihirisha kwamba mtu huyu si katika watu wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kujifunza ilmu, ni mtu ambaye anazungumza maneno asiyajua yeye. Angalia mashairi anayozungumza ya Kiarabu. Mashairi yale ni mashairi ya kisufia, mashairi ambayo yatawasalu bil anbiya wa jahil nabiyyin. Mashairi yale anayatamka, anayatamka mashairi ya kutaka msaada kupitia manabii. Angekuwa ni mjuzi mwenye ilmu, angekuwa ni mtaalamu wa ilmu, anafahamu makosa katika swala kama hili, asingeweza kutamka maneno haya katika minati za watu. Huyu ni mtu ambaye ni jahil, na dini yetu sisi imetukataza kuchukua ilmu katika watu ambao ni majuhal, watu ambao ni wajinga, hawajanyanyua unyayo wao kwenda kusoma kwa wanachuoni. Na vile vile katika mambo ambayo anaonyesha ni ujinga wake, kwamba yeye anadai kwamba anawalingania watu, sio kuwalingania tu, bali yeye anawaombea watu. Mwenye kuwalingania watu kuwaita katika haki, Allah tabaraka wa taala hajasema ya kwamba awe na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametaka kwamba yule atakayeinua ulimi wake akitaka kuwalingania watu, kuwafundisha mambo ya kheri, amewataka kwamba mtu huyo au amemtaka mtu huyo kwanza awe na ilmu, ala basirati ana wa man tabani, uwe na ilmu, si peke yako tu, uwe unafahamu kabisa kwamba zile hukumu zinazofungamana na maneno yako huwa unazifahamu. Lakini muangalie kijana huyu, kijana huyu ni mtu ambaye hana hata chembe ya yale ambayo ameyasoma na leo ameyasoma kwamba anayafanyia kazi. Labda atuambie elimu yake ameisoma An-Nuri Pongwe, labda atuambie hivyo kwamba ilmu anayotikisa nayo katika hii dunia kwa sasa na ilmu anayotikisa nayo katika huu mkoa wetu ni elimu aliyoitoa katika shule ya An-Nuri inayopatikana Pongwe. Labda atuambie hivyo, lakini wazi ulivyo kwamba ilmu inayofundishwa An-Nuri sio ilmu ambayo yeye analisema hivyo, kwa sababu An-Nuri inafahamika waliopo pale ni Ansaru Sunna. Hawa ni jamaatu Ansari Sunna, jamaatu hizbia ndio wanaolingania pale. Sasa wewe leo hii bora wazungumza ombe kisufia ya kutaka msaada kupitia malaika, alasta bijahili, hivi hautoshi wewe kuwa ni mtu mjinga? Na vile vile katika mambo ambayo tunayashuhudia kwamba Sheikh Sharifu ni kidadi Katongo, yeye hapo anakhalifu amri ya mtume na amri ya Allah tabaraka wa taala, fa innahu rajulun kadhdhab, ni mtu ambaye ni mwongo sana, ni mtu ambaye ni mwongo. Anayashuhudia haya adani walqasi wasaghiri walkabir, anayashuhudia haya maneno yule aliyekuwa karibu hapa Tabora na yule aliyekuwa mbali, na anayashuhudia haya mdogo na mkubwa. Na mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abdullah amepokea Imam al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi anasema, iyyakum walkabir fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, jitahadharini na uongo, jiepusheni na uongo, msiwafanyie hiana Waislamu mkaanza kuwadanganya mkawapa ahadi za uongo, nitawafanyieni hivi, nitawafanyieni hivi, kumbe ni ahadi za uongo. Iyyakum wal-kadhib, jitahadharini na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, hakika ya uongo inampelekea mtu kuingia katika uovu. Wal-fujur wa inna wa anna al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar, na uovu unampelekea mtu kuingia katika moto. Na katika watu ambao tunawaona kama ni waongo, wametoa ahadi nyingi kwa mkoa huu na watu wengine, ni huyo huyo Sheikh Sharifu. Na haya ninayasema haya nikiwa ninaamini katika vifua vyenu na katika wale ambao wamemsikia wanaziona ahadi ambazo amezitoa katika mkoa huu wa Tabora isiyopungua zaidi ya miaka miwili au mitatu. Ametoa ahadi hizo lakini mpaka leo hajazitekeleza, bali maneno mengi anayozungumza ambayo hayako sawa, ni uongo. Sasa mtu huyu leo hii aje kwako wewe akufundishe jinsi ya kumwomba Allah subhana, na Allah tabaraka wa taala amekuonesha kwamba unapotaka kumwomba yeye hataki uweke uzio katikati, bali wewe muombe Allah peke yake direct, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kuweka ukatikati wala kumtegemea fulani wala allah. Na kama unataka umtegemee mtu huyu useme kwamba ndiye alikayekuombea dua wewe, kwa sababu yeye ni mtu sharifu, ana cheo kikubwa, ni mtu maarufu hapa, ana makarama, na vile vile ni mtu ambaye anasoma dini, fahamu ya kwamba ni katika watu ambao ni majuhal, ambao hawajasoma kitu chochote katika dini. Kwa hiyo kwa kuto kusoma dini yake inaonesha kabisa kwamba yale anayozungumza ni mambo sio ya kielimu, na vile vile ni mtu ambaye atakuwa amekhalif, amepingana na amri ya Mtume alayhi salatu wasalam na amri ya Allah tabaraka wa taala. Na vile vile katika masharti ambayo inaonesha kwamba dua yako inaweza kukubaliwa ni adamul isti'jal bil ijaba, kwamba yule mwenye kumuomba Allah subhanahu wa taala, anayemuomba Mola wake, basi asifanye haraka akataka majibu ya haraka haraka. Lakini nishuhudie hivi, utaona kama unaambiwa wewe dua ya shilingi 2000 mambo yako yatakuwa mazuri, dua ya shilingi 10,000, dua ya shilingi kadhaa mambo yako yatakuwa mazuri. Sisi tumefundishwa katika Uislamu kwamba tusiwe na haraka katika majibu yale ambayo tumemwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika masharti ambayo namuonea yanayomsaidia yule ambaye mwenye kuomba dua yake ili ajibiwe, moja wa zakatu yake ani yataharra bi awqati almunasiba lil isijaba, mtu achague nyakati ambazo ni munasaba za kujibiwa. Mtume alayhi salatu wasalam zote hizi amefundisha kwamba kuna nyakati ambazo wewe ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala anakujibia, anakuitikia dua zako. Kwa hiyo wewe hakuna haja ya kwenda kwa Sheikh Sharifu akakuwekea dau za dua, akakuwekea pesa maalum ya kuombea dua wewe. Tambua kwamba unazo nyakati wewe Mola wako yuko tayari kukujibu wewe dua zako. Hakuna haja ya kutoa pesa zako na kupoteza wakati wako. Na vile vile kuna sharti lingine, yule mwenye kuomba akitaka ajibiwe ajalie kwamba katika dua yake asanaa ala Allah wa salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam fil bidaya wa fil nihaya, ajalie pale anapoanza kumwomba Allah tabaraka wa taala aanze kumsifu kwa majina yake, amsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake, na vile vile amsalie Mtume alayhi salatu wasalam, kisha baada ya hapo ndio aombe dua yake, na mwisho vile vile amsalie Mtume alayhi salatu wasalam na amtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sharti la mwisho kabisa, na katika sharti la mwisho litakalo kukubali kama kusaidia wewe dua yako ikubaliwe, ni yale ambayo ahlul ilm wanasema an yaakula min at-tayyibat wa yajtaniba al-muharramat, chakula chako riziki yako unayokula wewe iwe ni riziki ya halali, chakula unachokula wewe riziki unayokula iwe ni halali, na ujiepushe na riziki ambayo ni haramu. Ayuha nnas ibadallah, wakina mama wa nyuma, miaka ya nyuma, kipindi cha nyuma, walikuwa wakipelekwa kwa sharifu Mikidadi, kisha baada ya hapo sharifu anatoka nje, akitoka akafunya usingizi, anawekewa pipa la maji, lile pipa la maji anaingiza mdomo wake pale, anaanza kusoma. Wasoma nini? Wasoma nini wa antajahi? Unasoma nini hali ya kuwa Qur'ani hujui, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hujui, taratibu za ruku ya kisheria hujui? Alikuwa akiwasomea watu, kisha baada ya hapo sasa angalia yanayofanyika. Sasa angalia yanayofanyika, mwenye kuoga, mwenye kuyafanya kwa maji ya zamzamu, mwenye kuogeshea watoto wake, mwenye kwenda kuogea hedhi yake baada ya kutoharika, nini, yote haya ni mazao ya huyu jahilu murakkab. Mazao yote haya ya kupoteza umma ni kwa sababu ya huyu mjinga. Na sisi tunawapa nasaha Waislamu kwa sababu ni amru bil ma'ruf wala nakhafu billahi lawma lalai, hatuogopi lawama mwenye kulaumu. Tunawafikishia Waislamu na tunawabainishia watu kwamba hali ya mtu huyu kwamba ni mtu kwanza ni mjinga, na vile vile ni mtu mrongo. Jambo lingine vile vile ni mganga ambaye hatumii uganga wa kisheria, ni mganga ambaye anatumia njia ambazo sio za kisheria. Kwa hiyo wewe ukitaka sasa kujisapoti, kuungana naye katika yale anayoyadai, tambua kwamba unakwenda kule kwenda kujilibesha mizigo yako wewe mwenyewe, na vile vile unakwenda kupoteza wakati wako ambao yaumba la kiyama utakuja kuulizwa kunako umri wako na wakati wako umeutumiaje. Usije ukasema kama nimeutumia umri wangu kwa kukaa mbele ya mtu mjinga, mtu ambaye ni mbongo, na mtu ambaye ni khadaa, mtu ambaye ni mdanganyifu, mufsidun fil ardh, anaharibu ardhi hii. Sisi tunampa nasaha lillahi tabaraka wa taala, liannana nuhibbu, tunampa nasaha kwa sababu tunampenda. Rudia nyuma, waache mabodigadi wote hao acha kujivisha vilemba vya ukoka, acha kujivisha manyoho ya kujifanya wewe ni sudaisi, rudi chini jifunze dini yako. Nenda kwa wale watu waaminifu, kaa chini jifunze dini yako kisawasawa. Usitamke tamke leo unaweka lamu, kwenye kafu unaweka kafu, kwenye nini unaweka nini, unakosea kosea tu ovyo ovyo. Huu wote inaonyesha ni ujinga ambao unaudhilisha mbele za watu. Na kwa sababu wanakusikia wote ni watu ambao la yasmauna summan wala bukma. Ni watu ambao hawasikii chochote. Hata uzungumze, waweza ukasoma hata maneno ya kiganga, unajua unasoma Qur'ani. Unaweza ukazungumza maneno ya kiganga, watu wakajua kwamba huyu bwana anasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe ni mtu ambaye anadanganya watu. Mimi nimemsikiliza mmoja ya kutuba zake na maelezo yake, anazungumza mashairi ambayo hayajawahi kuumbwa na mshairi hata mmoja. Hakuna mshairi aliyeandika mashairi hayo, bali mimi ninajua mashairi hayo anayatoa wapi, lakini yaliyoandikwa ni hicho kitabu hayajaandikwa hivyo. Ya ayyuhal jahil, hayajaandikwa hivyo kabisa. Kwenye kafu unaweka kafu, kwenye lamu unaweka lamu, kwenye ra, kwenye re unaweka lamu. Hii inaonyesha wazi kabisa ni mtu mjinga. Leo wewe Muislamu wajikokota na elfu hamsini yako waenda kuombewa dua na mtu ambaye hana elimu, na mtu ambaye hajui kusoma, na mtu ambaye kazi yake ni kujinufaisha katika hii dunia, na anadai kwamba yeye ni mtu ambaye analingania lillahi tabaraka wa taala. Mwenye kulingania kwa Allah subhanahu wa taala lazim an yataallam, lazima ajifunze kwa watu ambao ni wathiqat, watu waaminifu. Namuomba Allah subhanahu wa taala atunufaishe kwa yale tunayasema sisi na watu wengine, na vile vile Allah subhanahu wa taala asalu an yahdiana fi ma hadayt, allahumma hadina fi ma hadayt, allahumma hadina fi ma hadayt, allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a, allahumma arzuqna ilman nafi'a, allahumma arzuqna ilman nafi'a, allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi المعين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هيا على الصلاه، هيا على الفلاح، قد قام الصلاه.